2015 θα σας θυμίσω ότι ήταν μια προεκλογική περίοδος όπου είχαμε το σποτ με το περίφημο τρενάκι το οποίο υποσχόμαστε ότι θα το κρατήσουμε στις ράγες. Και το τρένο όχι απλώς έμεινε στις ράγες, αλλά το τρένο έφτασε στον πρώτο μεγάλο σταθμό. Υπήρχε μια ταινία κάποτε με τίτλο «Το τρένο της μεγάλης φυγής». Το θέμα δεν είναι το τρένο, τα λέγαμε από χτες, από πίσω στη συνέντευξή του Πάνος Καμένος έγραφε «Το τρένο έφτασε». Ο καθένας έχει τη δική του εκτίμηση για το τρένο. Μπορεί να δεχθεί αυτά που λέει ή οτιδήποτε άλλο, διαλέγεται και παίρνεται, άλλοι ανεβαίνεται, άλλοι κατεβαίνεται από το τρένο. Όλα αυτά πολύ ωραία και πολύ σωστά τα επικοινωνιακά. Το θέμα είναι αυτό που ακούγεται σαν ροχαλιτό. Αλλά είναι η αναπνοή, είναι η αγλάισμα. Είναι ο εσωτερικός κόσμος του Πάνου Καμένου που βγαίνει προς τα έξω και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, θα το ακούσουμε αρκετές φορές σήμερα, γιατί είναι, θα το καταλάβετε κι εσείς, είναι το μέσα του Πάνου του Καμένου και ο Πάνος Καμένος δεν είναι ένας τυχαίος, στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, μας έβγαλε στο ξέφωτο, τελειώσαμε τα μνημόνια, έφτασε και το τρένο εκεί που ήταν να φτάσει, οπότε το μέσα του έχει μια ιδιαίτερη αξία. Το έξω το βλέπουμε, το έχουμε καταυχαριστηθεί, δεν χρειάζεται άλλο, αλλά το μέσο νομίζω λείπει από όλους. Ο Πάνος Καμένος λοιπόν στη γνωστή συζήτηση για το τρένο και τους σταθμούς που φτάνει το τρένο. Το τρένο έφτασε στον πρώτο σταθμό και ο πρώτος σταθμός ήταν στο Μελισσοκομείο. Ο δεύτερος σταθμός, ο οποίος θα είναι στο Κατάρ και θα φτάσουμε στο τέλος. Δεν θα πεθάνεις. Αυτή είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μιλάει ισπανικά. Όπως ακούσατε, θα την ακούσουμε και στην πορεία. Είναι πολύγλωσση, σπουδαγμένη, αν και είχε διαγωγή Κοσμία, αν και αναγκάστηκε από μικρή να δουλέψει και τσακώθηκε με το σπίτι της. Στην εξορία στο Παρίσι, στα πέτρινα χρόνια που έζησε η οικογένεια. Όλες οι οικογένειες ζούσαν αλλού, οι ελληνικές στα πέτρινα χρόνια. Η συγκεκριμένη τα έζησε στο Παρίσι. Κάθε οικογένεια έχει και τα πέτρινά της χρόνια. Δεν είναι και εύκολο να ζει στο Παρίσι. Με υγρασία, με το ποτάμι, κουνούπια. Όλα αυτά. Το θέμα μας δεν είναι αυτό, είναι ότι έμαθε και ισπανικά, την ακούμε εδώ να τα λέει με πολύ ωραία προφορά. Η κυρία Παπακώστα έδωσε προχθές μια συνέντευξη. Σήμερα το πρωί βγήκε και σε κανάλι στον Αντένα, στην πρωινή εκπομπή. Μίλησε για πολλά. Κάποια στιγμή τη θύμισαν εκεί οι δημοσιογράφοι τις δηλώσεις που έχει κάνει, αν είναι δυνατόν, για τον Τσίπρα, που τον έχει πει λαϊκιστή, που τον έχει κατηγορήσει ότι μας φέσωσε με 100 δισεκατομμύρια. Γενικώς με τα χειρότερα μιλούσε για τον Αλέξη Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τους ΑΝΕΛ. Για όλα αυτά λοιπόν η κυρία Παπακώστα σήμερα είχε να πει άλλα. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν μία περίοδο, την περίοδο ειδικότερα του 2015, όπου τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα, είχε μία διαφορετική κοσμοθεωρία και ο κύριος Τσίπρας τότε είχε μία άλλη λογική για τα πράγματα. Με επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις μου, διότι ο ίδιος έχει αλλάξει, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι εκείνη την εποχή είχε τις αυταπάτες του, και εκείνος και ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα έχει μία διαφορετική στρατηγική για τα ζητήματα, ναι, η οποία είναι κοντά στα παπούτσια, ξέρετε, του μεσαίου χώρου. Ναι. Έχει μπει στα παπούτσια του μεσαίου χώρου. Τα παπούτσια έχει μπει, αλλά έτσι, το για να είμαστε ειλικρινείς, και έχει προσεγγίσει μου την ρεαλιστική σκληρά πολιτική. Είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Θα πεθάνεις. Αυτή η καραμαλική σχολή που υπάρχει, που έχει ανοίξει παράρτημα, πότε ξεκίνησαν οι εγγραφές, πότε γράφτηκε η Παπακώστα και πότε την τελείωσε τη συγκεκριμένη σχολή και μας το λέει συνέχεια. 5 φορές το είπε σήμερα, άλλες 10 το επανέλαβε προχτές. Έτσι λοιπόν, μάθαμε από την κυρία Παπακώστα ότι είναι μεσαίος χώρος ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι είχαμε καταλάβει, ότι έχει μπει στα παπούτσια του μεσαίου χώρου, ο Τσίπρας μπήκε σε αυτά. Ο αριστερός κατά τα άλλα. Και αυτό είναι ωραίο να το ακούνε οι σύντροφοι της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι χρόνια σκίζαν τα ημάτια τους, ό,τι φορούσε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και λέγανε ότι είναι αριστεροί και δεν πρόκειται να αλλάξουν οτιδήποτε και έρχονται στην κυβέρνηση για να εφαρμόσουν αριστερά μέτρα, αριστερές πολιτικές, αριστερές προτάσεις να υλοποιήσουν. Ενώ τώρα έρχεται η Παπακώστα και τους τα τρίβει όλα αυτά στη μούρη πολύ ωραία. Και δεν είναι μόνο η Παπακώστα, νομίζω είναι και οι ίδιοι τους οι αυτοί, όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη, κάπως έτσι τα βλέπουν, κάπως έτσι τα λένε. Απλά η Παπακώστα έχει το θάρρος να λέει ότι είστε μεσαίος χώρος, ότι μπήκατε στα παπούτσια του μεσαίου χώρου και ότι εσείς έχετε αλλάξει, όχι εγώ. Πολύ ωραία τους τα πετάει, τα δέχονται και αυτά άλλωστε συγκυβερνούν 3,5 χρόνια με τον κεντροδεξιό Πάνο Καμένο, ο οποίος Πάνος Καμένος μιλώντας χτες στη συνέντευξη που έδωσε στην Θεσσαλονίκη, έκανε για λίγη ώρα ανατομία, αλλά να το πούμε αλλιώς, πολιτική ανατομία. Πιστεύουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι σε αυτό το διάστημα από εδώ και πέρα μέχρι τη λήξη θητείας μας, σαν, αν θέλετε, το δεξιά της κυβέρνησης. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε πιο φιλικές προς την αγορά πολιτικές. Μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει κάποιος σε πιο φιλικές προς την αγορά πολιτικές, την οποία αγορά θα την καταργήσει Καρακώστα, που είναι της αριστεράς, αλλά ο Καμένος θέση είπε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τις αγορές, και όλο αυτό θα το κάνει με τον τρόπο που περιέγραψε. Και επειδή αυτό τοποθετήθηκε και αυτοχαρακτηρίστηκε ως δεξιό, όπως αυτό χαρακτηρίστηκε, είναι πολύ τροφαντό, πολύ γερό το δεξιό. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με το αριστερό. Καλοπροαίρετα βλέπω και αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος οφείλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ σημαντικές ιδεολογικές διαφορές, συνεργαστήκαμε με πολύ μεγάλη εντιμότητα και ειλικρίνεια και στάθηκε σε δύσκολες στιγμές πιο έντιμα από ότι, εν πάση περιπτώσει, άλλοι συνεργάτες μου που είχαμε την ίδια ιδεολογική αφετηρία. Ως εκ τούτου δεν έχω παρά να το ευχηθώ καλή επιτυχία και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το δεξί είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε έχουμε το δεξί που είναι πολύ καλό, όπως ο Πάνος Καμένος αυτό χαρακτηρίστηκε έτσι. Το αριστερό, όπως ακούσαμε τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε έχουμε δύο άθροισμα, δύο. Συνηθίζεται άλλωστε. Λοιπόν, αυτά τα δύο για ποιους είναι? Και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Η Καραμαλική Σχολή Σκέψης τι λέει? Μαλακίες. Δεν άντεξε και ο Άδωνης με την Καραμαλική Σχολή Σκέψης. Οπότε έχουμε δύο τα οποία δίνονται προς το λαό. Μην τα θεωρήσει κάποιος παροχές, είναι όραμα. Όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας προχθές, γιατί σας βλέπω έτοιμους να πείτε πάλι θα μας δώσει, πάλι τάζει και τι θα πάρουμε εμείς. Αυτά που είπανε τώρα θα τα πάρετε. Τα έχετε πάρει δηλαδή, τα έχουμε πάρει όλοι. Αλλά είναι ωραία να ξέρουμε ότι είναι και σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του ενός για το δεξί και του άλλου για το αριστερό. Τελείωσε η πολιτική ανατομία. Περνάμε στα υπόλοιπα. Η συνεργασία Καμένου Τσίπρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πρότυπο. Δεν το λέμε εμείς, δεν είναι μοντάζ. Έτσι ακριβώς το είπε ο Πάνος Καμένος. Η συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ έντιμη συνεργασία. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Είναι μια συνεργασία, πιστεύω, παράδειγμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και ο ιστορικός του μέλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα την εξετάσει, γιατί πράγματι δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή στην περίοδο που κυβερνήσαμε μαζί που ακόμα και όταν υπήρχαν σκληρές διαφωνίες δεν υπήρξε σύγκρουση ούτε εκβιασμός του ενός προς τον άλλον. Πολύ ωραία. Είναι παγκόσμιο πρότυπο, το ακούσαμε. Ο ιστορικός του μέλλοντος που θα ασχοληθεί με όλα αυτά, και φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλοί ιστορικοί και του παρόντος, όχι μόνο του μέλλοντος, θα το χαρακτηρίσουν όλο αυτό ως παγκόσμιο φαινόμενο και πρέπει να το ακολουθήσουν άρα και οι άλλες χώρες. Είμαστε ένας φάρος συνεργασίας. Το δεξί με το αριστερό συνεργάζονται αρμονικά, συνυπάρχουν αρμονικά εκεί που συνυπάρχουν και μεγαλουργούν, διαπρέπουν για το καλό πάντα του ελληνικού λαού. Θα αφήνουμε λίγο και αυτά στην άκρη να ακούσουμε τα ισπανικά της Ντόρας Μπακογιάννη. Εάν σήμερα είσαστε εργαζόμενος, θα χάσετε με τη μείωση του αφορολογήτου ένα μισθό. Εάν έχετε την ατυχία να είστε συνταξιούχος και δεν πεθάνετε πριν μετά τα 70, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Τραβηγμένο από τα μαλλιά είναι αυτό. Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Να το πω τώρα για να γελάσετε. Είχα μία νηψιά μικρή, ήταν 2 ετών. Και κάποια μέρα μου λέει, τη άρεσε ένα δαχτυλίδι. Και τη λέω, καλά, θα στο αφήσω, λέω, όταν πεθάνω. Και γυρίζει και μου λέει, πώς λένε τα παιδιά, θα πεθάνει, δεν θα πεθάνει. δεν θα πεθάνεις. Ήταν το τραγούδι «Να πεθάνεις». Σε στίχους, μουσική, ισπανικό ήταν, όπως και ισπανικά ήταν τα λόγια της Ντόρας Μπακογιάννη, είπε αυτή την ιστορία για να μας κάνει μια επίδειξη της ισπανικής γλώσσας και των γνώσεών της σε άλλες γλώσσες. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το ραδιόφωνο του Real. 2-11-200-8-200, σας περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είναι Ισπανός, έχει ισπανικές ρίζες και αυτός μέσα. Μιλήστε του ισπανικά, θα καταλάβει. Κάντε κιόλας ό,τι θέλετε. Είναι καλόδεκτος πάντα σε αυτά. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μάλλον άλλους τρόπους επικοινωνίας έχουμε πάρα πολλούς, αμέτρητους. Έχουμε εξαντλήσει την τεχνολογία, την έχουμε βάλει κάτω και έχει μαρτυρήσει τα χέρια μας. Αλλά ένα απλό, αυτό που βλέπω εγώ εδώ, είναι το mail, η διεύθυνση του οποίου είναι στο studio@realfm.gr. Μας βρίσκεται στο ίντερνετ, στο site το επίσημο της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενία.net.gr. Εκεί ακούτε κάθε μέρα ζωντανά εκπομπές και μετά μαγνητοσκοπημένες, ηχογραφημένες δηλαδή. Το ίδιο μας βρίσκεται στο YouTube, Ελληνοφρένια Official, κάνετε γραφή με ένα κλικ, έχετε ζωντανό chat από κάτω, αν θέλετε να τα πείτε, να εκφραστείτε, που είναι η ανάγκη της εποχής, κάντε το εκεί, βλέπουμε τι γίνεται, αν είναι κάτι καλό το λέμε και εμείς εδώ ή παρεμβαίνουμε. Χτες λέγατε τον Τσίπρα κομμουνιστή, πολύ σωστά τον λέγατε, το είπε και ο ίδιος προχτές στη συνέντευξη. Facebook έχουμε, Twitter έχουμε και άλλα πολλά προβλήματα έχουμε. Τα είπαμε όλα αυτά. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Με τον Πάνο Καμένο έχουμε αρκετό ηχητικό υλικό από τον Πάνο Καμένο, γιατί έδωσε χθες την συνέντευξη. Είναι απολύτως λογικό. Κάποια στιγμή μίλησε για αυτή την παγκόσμια συνεργασία που θα είναι πρότυπο παγκοσμίως και δεν το πήραν χαμπάρι δημοσιογράφοι. Σε κάποια στιγμή ήταν πάρα πολύ ειλικρινής για αυτήν ακριβώς την συνεργασία. Η συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεργασία, πιστεύω, παράδειγμα που στηρίχθηκε επάνω στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Η Καραμαλική Σχολή Σκέψης τι λέει? Μαλακίες. Θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα προχωρήσω. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Στην πάντα, στην πάντα. Για μια Ελλάδα που μας αξίζει. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, τελικά δεν μας αξίζει τίποτα λιγότερο από τον ουρανό. Η Καραμαλική Σχολή Σκέψης τι λέει? Ωεο. Τι λέει? Ωεο. Ποιος δεν έχει αγωνία για το τι ακριβώς λέει η Καραμαλική Σχολή Σκέψης? Ούτε και θα μάθουμε, γιατί αυτός που θα μπορούσε να μας πει τι λέει η Καραμαλική Σχολή είναι μπουκωμένος. Κάνα παϊδάκι. Ο Καραμαλής ήταν τρίτος, γιατί ακολουθεί και ένας τέταρτος, αν έχετε δει στα κανάλια. Οπότε δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά τα θέματα και έχει μείνει Παπακώστα να εκφράζει και να θέτει τα ερωτήματα για την περίφημη Καραμαλική Σχολή. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, στο κέντρο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Τους στάτριψε στη Μούρη και τους έκανε μια κριτική από αριστερή, κομμουνιστική πλευρά. Ακόμη τη θυμούνται και έχει αφήσει εποχή. Να ακούσουμε τι είπε για τις ολιγαρχίες και πώς λειτουργεί η σημερινή στιγνή καπιταλιστική λυκοσυμμαχία της Ευρώπης. Με τις κρίσιμες αποφάσεις να λαμβάνονται δυστυχώς πίσω από τις κλειστές πόρτες άτυπων οργάνων που δεν λογοδοτούν στους Ευρωπαίους πολίτες. Και με σχήματα τεχνοκρατών όπως αυτό της Τρόικα να κρατάνε τα κλειδιά της οικονομικής κυριαρχίας και να μην λογοδοτούν πουθενά. Δεν του είπε κάποιος ότι αυτά τα σχήματα τεχνοκρατών της Τρόικας του δίνουν συγχαρητήρια το τελευταίο εξάμηνο και είναι και τα μόνα που του δίνουν συγχαρητήρια. Φαντάζομαι όταν γίνει και πρωθυπουργός κάποια στιγμή δεν θα συνεργαστεί με όλα αυτά, με αυτή τη λυκοσυμμαχία που είναι τόσο κακή και λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και βάζει το λαό στην άκρη για να αναπτύσσεται η ολιγαρχία οικονομική. Πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος. Αν του δώσουμε και την ευκαιρία εμείς εδώ ως λαός, θα το κάνει και στην πράξη. Δεν μπορεί να λέει άλλα πριν και άλλα μετά. Δεν είναι τέτοιος. Είναι αριστερός. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον εαυτό του καταρχήν και την κοινωνία μετά. Το τρενάκι του Καμένου έπαιξε στις εκλογές. Το τρενάκι έφτασε χθες, όπως μας είπε. Έχουμε ακούσει 5-6 φορές τη λέξη τρένο. Θυμηθήκαμε τον πιο ωραίο καυγά που έχει γίνει στον αέρα για τρένο μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι πολύ παλιό αυτό. Ευάγγελου Βενιζέλου και Ευάγγελου Μεϊμαράκη, ο οποίος μάθαμε ότι θα είναι ο επικεφαλής των ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας και το πρόσωπο ταιριάζει απόλυτα με την σημερινή Ευρώπη. Σχεδόν παιδική είναι η συμπεριφορά σας. Πέσει με το τρανάκι του ο κύριος Μεϊμαράκης. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί ο κύριος υπουργός, επειδή δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα, θέλει να υβρίζει. Καλά. Το παίζει με το τρενάκι του, θα το πάρει πίσω. Αν θέλει πραγματικά να ξανασυζητήσουμε. Γιατί άλλος παίζει με κάτι άλλο. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο υπουργός. Μας είπατε παιδάκια, μας είπατε παιδική χαρά, μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι. Αυτά τα παιδάκια να δείτε τι θα σας κάνουν 9 Απριλίου. Θα λοιπόν, σας δώσω το τρενάκι στις 9 Απριλίου. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Έψαχνε όλη την ώρα του διαλύματος να βρει ένα επιχείρημα. Τι λες, ωραία, μεγάλε. Οχτώ λεπτά σε άκουσα. Ναι, κύριε Μεϊμαράκη. Κάνε να μιλήσουμε. Είπαμε, είστε καθεστώς, μην το δείχνετε συνεχώς. Μην εκνευρίζεστε. Λοιπόν, ψυχάσετε τις συστάσεις. Σε παρακαλώ. Μην κοκκινίζεις τόσο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μεϊμαράκη. Σε παρακαλώ. Κύριε Μεϊμαράκη, αν έχετε την καλοσύνη. Όχι μαγκέ σε μένα. Όχι μαγκέ σε μένα. Σε ευχαριστώ. Όχι μαγκέ σε μένα. Ευχαριστώ γιατί τους μάγκες τους πάτησε το τρένο. Αφού υπάρχουν και εμείς, εντάξει είμαστε. Αυτά τη ΟΝΕΒ, όχι σε μένα. Το δικό μου ύφος και ήθος διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς και θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ήθος του συνομιλητού μου, ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Μην τσακώνεστε, είστε Ελληνόπουλα, έχετε ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο. Δεν αξίζει τέτοιος τσακωμός και τέτοιος καυγάς. Παλιά βέβαια, γιατί μετά συγκυβέρνησαν. Λαός μέρος Α. Αποστόλη! Έλα, φιλέ! Καλό χειμώνα! Τι καλό χειμώνα, δεν πας στο διάολο, λέω εγώ. Αφού αρχίσαν τα σχολεία τώρα. Γιατί όποτε αρχίζει η σχολεία, δεν είδες ποτέ σχολείο να αρχίζει χειμώνα. Πάνε αρχίζουν όλα στο αποκαλό καιρό, στο φθινόπωρο, άντε. Σημαίνει χειμώνα όταν βγάζουν, βρακώνονται τα πιτσιρίκια τα 16 ώρα να βλέπουμε στις παραλίες. Δεν κατάλαβα, δηλαδή όταν ρίχνει χιόνι έξω, τι σημαίνει. Άνοιξη, αφού χειμώνα είναι τώρα. Όταν ξεκινάνε τα μπάνια, αρχίζει το καλοκαίρι. Εμείς κάνουμε μπάνια και το χειμώνα. Έχουμε θερμά λουτρά και κάνουμε μπάνια και το χειμώνα. Άισιχτήρι. Αυτό το θλιβερό και θνησιγενές συνονθήλευμα εμείς πρέπει να το λέμε κυβέρνηση. Εντάξει τώρα. Ναι, με αυτές τις παπακόστιδες, καρακόστιδες και... Πώς θα το πεις, αντιπολίτευση θα το πεις, κυβέρνηση. Είναι η καλύτερη σας πάντως. Δεν ξέρω αν θα υποχρεωθείτε να δώσετε και προμήθεια. Τι προμήθεια να δώσουμε. Μας κλέβουν τη δουλειά και θα δώσουμε και προμήθεια. Θα σαβαντάρουνε, μωρέ Αποστόλη. Τι μας σαβαντάρουν, παιδί, μας κλέβουν τη δουλειά. Αν δεν ήταν αυτοί, θα μένατε χωρίς δουλειά. Μπα, μην ανησυχείς. Θα ήταν οι άλλοι που μια χαρά θα μας το βολεύουν. Θα ήταν οι άλλοι που θα βολευόσαστε και με τους άλλους. Ναι. Έβαλε ο κύριος Καλαμούκης Αποστόλη για το ετιδιέ που το εφάρμοσε ο κύριος Βενιζέλος. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν είχε αρχίσει με τα ζάπια και ο Τσίπρας με αντιμνημονιακό θα το έπαιζε, θα είχε καταργηθεί τώρα ο ετιδιέ και δεν θα είχε γίνει έμφυα. Κατάλαβες? Μάλιστα, εξαιρετικό. Αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχει καταργηθεί. Απολύτως! Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Θα ήθελα να πεις στο φίλο που σε πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή για το παιδί το που έμενε έξω από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Να όλους... του το είπα. Δεν είναι μόνο τα 300 παιδιά που μείναν έξω του ζωγράφου. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λάρισα. Σκέψου 300 σε κάθε Δήμο. Έμεινε η εγγονή μου απ' έξω. Το γαμό το ξέρεις ποιο είναι. Ότι δεν θα μετέχει της ελληνικής παιδείας του Γαβρόγλου. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το γαμό. Ότι σε ειδοποιούν την Παρασκευή, εσύ έχεις κανονίσει τη ζωή σου ότι θα πας το παιδί τη Δευτέρα στο σχολείο. Είναι Σιριζέος ο δήμαρχος των Λαρισαίων, παρεπιπτόντως. Θα πας το παιδί σου τη Δευτέρα στο σχολείο και σε ειδοποιούν την Παρασκευή ότι δεν θα έρθεις, αλλά αν θες να έρθεις να κάνεις ένσταση. Ρε γαμώτο, γιατί δεν τα κάνετε αυτά πιο νωρίς. Γιατί δεν τα κάνετε πιο νωρίς. ΣΥΡΙΖΑ, αγάπη μου, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει τον μπουρδέλο σε άλλο level. Παρασκευή Θεσσαλονίκη, εάν δεν βγεις φωτογραφία μαζί μου, καθάρισε. Έλα να με βρεις. Εννοείται ότι θα σε βρω. Πώς θα βγω φωτογραφία αλλιώς. Εννοείται ότι θα θέλει η γονή μου και εμένα. Έλα μωρή, μετά να με βρεις. Τι να κάνω άλλο. Οκ, θα έρθω να σε βρω. Να σου πω κάτι. Οπ, καλό στα μάτια μας. Σου κάνω μούτρα, ρε μάτια, γιατί δεν σε παίρνω. Τι θέλεις. Γιατί σε ρώτησα. Σου κάνω εγώ μούτρα. Κάνε μούτρα, να μας. Θα περιμένουμε να μας ρωτήσεις κιόλας. Τώρα, αφού κάνεις μούτρα, γιατί παίρνεις τηλέφωνο τώρα. Γιατί είπες μαλάκια τώρα για τη σάτυρα. Κοτάρα, λέγε. Τι κοτάρα, εγώ, κοτάρα. Ναι, ναι. Είπες Σιριζέο, κοτάρα. Ναι, ναι. Θα σου κατεβάσω την Κουμουνδούρου. Α, παραμένει Σιριζέος. Και θα πει στο Στυλιάρη Θεούλη. Α, παραμένει Σιριζέος. Προφανέστατα παραμένω Σιριζέος. Λέγε τι μαλάκια θες να πεις τώρα, τι άκουσες. Τι πεις, ρε. Μας κάνεις κήρυγμα αντιρατσιστικό για τη σάτυρα. Ναι, τη ζωή τραβάς. Τι, εγώ τη ζωή τραβάω. Εγώ. Τα έχουμε πει μερικές φορές, δεν είναι για να ανοίγεις το στοματάκι σου. Γιατί? Γιατί το λέει ο Πατερούλης. Άι, μωρή σουλά. Μη ρωτήσεις ποιος Πατερούλης. Εντάξει, γιατί θα σε στείλει ο Πατερούλης επάνω να μετράς και έναν νυφάδες και να σε δω τότε πώς θα κάνεις τις πέμπτες εκπομπή. Να θεωρήσω ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω την κριτική περί Πατερούλη. Ότι έχετε εσείς η Σιριζέη μητερούλα, Προφανώς. Τη Θάτσερ. Συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεργασία, πιστεύω, παράδειγμα που στηρίχθηκε επάνω στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Τέτοια ειλικρίνεια. Εγώ δεν το περίμενα, δεν ξέρω εσείς. Εμείς εδώ είμαστε και λίγο πιο καχύποπτοι, επειδή τους ακούμε καθημερινά. Με στα αυτιά μας τους έχουμε, μέσα στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Αλλά η ειλικρίνεια του Πάνου Καμένου ξεπερνάει κάθε όριο ειλικρίνειας. Δεν χρειάζεται να είναι ο πολιτικός τόσο ειλικρινής. Δεν αντέχει και ο λαός να ακούει τέτοιες αλήθειες και τόσο συχνά. Οπότε. Το μεταδίδουμε εδώ με κάθε επιφύλαξη. Βασιζόμαστε στην επάρκειά σας για να το επεξεργαστείτε καταλλήλως και να το αφομοιώσετε. Η κυρία Παπακώστα είναι υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Με την Όλγα Γεροβασίλη από πάνω την αριστερή συνεργάζονται αρμονικά ήδη τώρα 5 μέρες. Άλλος αέρας στην αστυνομία, το καταλαβαίνει ο καθένας. Η κυρία Παπακώστα λοιπόν σήμερα το πρωί στον Αντένα που έδωσε συνέντευξη. Ερωτηθήσα σχετικώς για τις ελλείψεις που υπάρχουν στους αστυνομικούς, στα σώματα, δεν έχουν κράνη, δεν έχουν στολές, ξεφουσκωτά λάστιχα, δεν έχουν κάνει σέρβις στα αυτοκίνητα. Βρήκε τη λύση. Ήταν και ο κ. Μαυροϊδάκος εδώ. Ναι. Ζητάει από τους ιδιώτες 500 κράνη για τη Δίας. Ζητάνε στολές. Έχουν δώσει, λέει, στολές ένας ιδιώτης, ναι, και λόγω της γραφειοκρατίας μένουν στα ζήτα ιστορία. Κατά και εδώ μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω και μία έκκληση. Είναι ωραίο να έχουμε εθνικούς ευεργέτες, ξέρετε, κύριε Λογκάκο, κύριε Αντωνοπούλου. Δηλαδή, τι εννοώ. Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους τους οποίους εμείς σε χρυσή δέλτο θα αναφέρουμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τους παλιά τους λέγαμε εθνικούς ευεργέτες, τους ευπατρίδες. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Να συνεισφέρουν. Ωραία. Οι ιδιώτες λοιπόν, οι εθνικοί ευεργέτες, θα γραφτούν στη χρυσή δέλτο του Υπουργείου, όπως λέει προπό. Οπότε αυτοί θα εξοπλίσουν, επανδρώσουν, θα κάνουν τα σέρβις, λάστιχα, λάδια, μπουζί, πλατίνες, ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει η ελληνική αστυνομία. Ή να έχεις όραμα σαν καραμαλική σχολή, ή να μην έχεις καθόλου όραμα σε συνδυασμό πάντα με τη συγκεκριμένη αριστερά. Μάθαμε από αυτή τη συνέντευξη πρώτον ότι η κυρία Παπακώστα έχει κόμμα. Το είχαμε ξεχάσει. Λέγεται Νέο. Θα ακούσετε τα αρχικά τι σημαίνουν. Σαν κόμμα συνεργάστηκε. Και όχι μόνο σαν κόμμα συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε την τόλμη και το θάρρος, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν τόλμησε. Κιότεψαν όλα να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το μόνο κόμμα που συνεργάστηκε. Όλα αυτά τα κανονικά τα πίστευε, τα πιστεύει από ό,τι φαίνεται. Η κυρία Παπακώστα. Πρώτα απ' όλα είχα τη χαρά και την ευκαιρία να απευθυνθώ στους πολίτες με μια συνέντευξη τύπου, την οποία δώσαμε ως νέος, νέα ελληνική ορμή, ο νέος πολιτικός φορέας που ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου. Mm-hmm. Είναι ένα νέο πολιτικό κόμμα και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι επικεφαλής, αλλά και την ευθύνη. Εκεί λοιπόν είπα με πολύ ευθύ τρόπο, θα το κάνω και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία και εδώ σε εσάς, να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Συνεργάζομαι και σύμμαχο για τα προβλήματα του τόπου και για τη χώρα μας με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία με κόμματα, υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση του νέου και επειδή είμαι βουλευτής και το εκπροσωπώ και το αντιπροσωπεύω στη Βουλή των Ελλήνων με την ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την πρόσκληση που απίθυνε ο Πρωθυπουργός της χώρας την 21η Αυγούστου μετά την τυπική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, όπου προσκλήθηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εκεί λοιπόν εμείς ανταποκριθήκαμε και αναλάβαμε μια ευθύνη που δεν μας αναλογεί, ξέρετε, κύριε Ρογκάκο και κύριε Αντωνοπούλου. Γιατί δεν μας αναλογεί? Γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα, ένα καινούργιο και θα μπορούσαμε να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω και να πούμε καθίστε. Ο τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης είναι. Υπάρχει μια φυσιολογική κυβερνητική κόπωση, όπως υπάρχει στις κυβερνήσεις οι οποίες κυβερνούν και λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις. Γιατί τώρα εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία να σηκώσουμε παράλληλα και εμείς αυτό το βάρος? Διότι είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Διότι είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Πες το από την αρχή, δεν χρειαζόταν όλε αυτέ τι φλιαρίε. Άμα είσαι τη καραμαλική σχολή σκέψη, καταλαβαίνουμε. Εδώ μάθαμε λοιπόν, πέρα από όλε τι άλλε μπαρούφε, ότι έχει κόμμα το Νέα Ελληνική Ορμή, το οποίο ιδρύθηκε και είναι το μόνο που τόλμησε, ενώ τα άλλα κόμματα δεν ιδρύθηκαν. Και όπω είπε, δεν τόλμησαν να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπω είπε, έχει τη χαρά και την τιμή να είναι πρόεδρο του κόμματο, αλλά και την ευθύνη. Το οποίο κόμμα έχει ένα μέλο, την ίδια. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, όπω όλοι γνωρίζουμε, αλλά θέλει ευθύνη να ηγηθεί η Παπακώστα τη Παπακώστα. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Λοιπόν, Ελληνοφρένεια. Ναι. Μπορώ να βγω στον αέρα? Βγες, μωρή, τι θες? Λοιπόν, άκουρε φίλε τώρα τι έγινε. Έπαιζα χθες Θάρρος και Θάρρος η αλήθεια με την παρέα. Καλή φάση. Σε βάλα να γδυθείς, να τους φυλάς όλους και να τους αηδεύεις στο παρελόνι. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, φίλε. Άκουμε. Καλά, είμαι σίγουρος. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Για πες. Άκουμε λίγο, ρε φίλε. Και μου λένε δεν έχεις τα χέρια να πάρεις τον Αποστόλη και να του πεις γεια σου, τι κάνεις και αυτά. Από χθεσινό παιχνίδι με παίρνεις τηλέφωνο, τα απόνερα του παιχνιδιού είμαι εγώ. Φίλε, χθες όμως δεν ήσουν στο ράδιο, σήμερα είσαι. Τώρα κερδίζεις, ας πούμε, που πήρες τηλέφωνο. Τώρα κερδίζω. Με βλέπει, με ακούει παρέα στο ράδιο και φτιάχνετε. Να σου πω, ωραία, αφού το παίζουν που το παίζουν που το παιχνίδι, βγάλε το σουτιέν. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι, ρε φίλε, μωρή, Θάρρος η αλήθεια εκεί τελειώνει. Μα έχει τελειώσει το παιχνίδι, εγώ τώρα σε παίρνω, εμείς παίζαμε χθες. Και εγώ παίζω σήμερα, δεν κατάλαβα. Δεν μου λες τι ζώδιο είσαι. Τι με κάνεις? Δεν ξέρω, Ταύρο. Θα μπορούσα, είναι ιαλοπολείο. Να μπλεχτούμε μέσα στο ιαλοπολείο, μωρή, να κάνουμε χαρακύρι. Πάνω στον έρωτα, στα τζάμια, τα σπασμένα, όλα τα τέτοια. Αγάπη μου, επιτέλους ήρθες. Αχ, σου λείψα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φέτος, περισσότερο από πέρυσι. Πέρυσι άκουγα τις ηχογραφήσεις από συνομιλίες μας. Ναι. Και παρηγοριόμουν. Φέτος έκανα το ίδιο. Αλλά τίποτα. Τίποτα, γιατί δεν παρηγορήθηκες φέτος? Όχι. Γιατί? Περίμενα να έρθεις να σε ακούσω ζωντανά. Σε ήθελα... Δεν σου έκανε κονσέρβα, σε κούρασε. Με κούρασε η κονσέρβα. Πώς? Θέλω να σε ακούσω ζωντανά. Εχθές στην εκπομπή άκουσα ένα ηχητικό από μια συνομιλία που είχαμε τον Ιούνιο μήνα και είπα άλλη μια φορά ότι είσαι πολύ μεγάλο μούτρο. Με την καλή την έννοια βέβαια. Πού θα βρω εγώ σαν εσένα? Γίνεται μετά εγώ να μην σε αγαπάω? Δεν υπάρχει σαν και εμένα. Τι άκουσες όμως? Ένα ηχητικό από μια συνομιλία που είχαμε κάνει μαζί τον Ιούνιο. Και τι λέγαμε? Σε ρώτησα πώς τα πέρασες και αν έριξες κανένα σεξάκι. Α, αυτό, ναι, ναι, ναι, και σ' άρεσε. Μου άρεσε και ήταν έκπληξη για μένα που το άκουσα, γιατί δεν το είχες βάλει την άλλη μέρα όπου το βάζεις τότε. Φύγαμε την άλλη μέρα γι' αυτό και εσύ είχα στο μυαλό μου όλο το καλοκαίρι. Με τέτοιες παπάντζες να ξέρεις, εγώ πετυχαίνω πράγματα. Μη μου λες τέτοιο. Ναι. Στο μυαλό όλο το καλοκαίρι θα με τρελάνεις τελείως δηλαδή. Γι' αυτό το κάνω. Απόστολε, σ' αγαπάω. Αγάπαμε, ένοχο σήμα απέναντί σου, τάπαμε. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πατάμε. Όχι αυτό μόνο, τι άλλο. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Όχι. Τι άλλο. Η αγάπη στην ουσία θέλει πάθος, φαντασία. Θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η συνουσία θα τέριαζε να λέει η αγάπη συνουσία. Τέλος πάντων. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Και επειδή ήρθες και χάρη. Α, ήθελες καρβέλα. Σ' αγαπώ, θα σου δώσω ένα φιλί στις χιλάρες σου τις αισθησιακές. Αχ, ένα καλό δηλαδή. Με τρελαίνεις. Τώρα άσε με, έχω δουλειά. Έλα, γεια. Μουά. Μας έπιγε ο Τσίπρας εμάς τον αριστερό πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, ρε Λεβέντες, τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Μας έλαχε, ναι, ναι, μας έλαχε. Και αυτό είναι τύχη. Είναι τύχη. Δηλαδή, όταν λέμε μας έτυχε, είναι τύχη. Όχι, μας έκατσε, μας κατσικώθηκε. Αυτό. Μας έκατσε τώρα. Όχι, μας έτυχε, είναι τύχη. Γιατί ποια χώρα έχει Τσίπρα, πες μου. Εσύ, Λεβέντε, τι μπορεί να κάνει. Ποιος έχει τη χαρά. Μόνο ο σοφός ελληνικός λαός. Θέλει να τρώμε τίποτα καμιά φασολάδα μια φορά το μήνα. Ανάλαβη, ναι. Να τρώμε τα κολόχαρτα του Άδωνη και τη Βούλτεψη. Είσαι σίγουρος. Ναι, γιατί τι έχει το κολόχαρτο. Στο σχολείο γιατί τα μασάγαμε, τα πετάγαμε πάνω να κάνουμε πλανήτες. Τώρα θα σε πειράξει να το φας. Άμα το φας το ίδιο με λεμόνι, νομίζεις είναι κακό. Τόσα καταπίνουμε κάθε μέρα. Αυτό θα μας πειράξει. Συχτήρι πια, μίζερη. Το καλοκαίρι ήμουν στο χωριό 2 μήνες, ξέρεις πώς περνούσα. 2 μήνες, να τα, να η κρίση. Με λίγα λεφτά είχα μια καθηγητή ψάρευα. Πρέπει να λίγο κρασί, μια ελιά και αυτό και μια χαρά. Και εδώ να κάνουμε επανάσταση. Αλλά οι σύντροφοι δεν θέλουν. Ναι, έχει πολλές ζέστες τώρα, έχει δίνει 36 βαθμούς έξω. Έχει δει επανάσταση στον καύσωνα, χέσε με. Ωραία, θέλω να μου πει τη γνώμη σου, τι πρέπει να κάνουμε. Η πιο τακτική επανάσταση που κάνουμε είναι η επανάσταση των τιμών. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τιμή, κάνουμε τρελές εκπτώσεις. Δημήτρης Σωστακόβιτς. Γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λένιγκραντ. Στο Λένιγκραντ. Το 1906 έφυγε από τη ζωή. Το 1975 στη Μόσχα. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ γνωστό. Έχει γίνει και από μια σχετική ταινία του Χόλιγουντ. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, γιατί πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Και αυτός, ο λαός, μας πάει στην ενημέρωση στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Είναι ο ραδιοφωνικός ιστορίας. Ναι, ναι. Θέλω να σας κάνω μια καταγγελία σχετικά με κάποιους εφοριακούς. Μπορώ? Βάλτε την κουκούλα και ξεκινήστε. Α, όχι, αν ξεκινάτε έτσι, συγγνώμη, διακόπτω τη συνομιλία. Α, γιατί, αλλιώς τι, πώς θέλετε. Εγώ κουκούλες δεν φοράω. Χωρίς κουκούλα, λες και αν το δω. Εγώ περιγράφω πραγματικά περιστατικά. Αν ξεκινήσατε έτσι, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, να είστε καλά, χάρηκα. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα. Έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα. Που για ένα παιδάκι τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε. Σιγά μη διάβαζε ο Τσίπρας ριζοσπάστη. Άμα διάβαζε ριζοσπάστη θα είχε καταστεί σαν τον Κουτσούμπα. Ρατατά διάβαζε, ρατατά. Εγώ για Μανίνα τον κόβω. Μανίνα, Τζορό, Μάτσο και τέτοια. Άντε και Μπλεκ μετά, γιατί είναι και μικρός. Σου έχω ρεπορτάζ, Για πες. Σήμερα πήγα στην τράπεζα στην Εθνική, ζήτησα ένα λογαριασμό από το 15 και δόθε. Και σου λέει δεν έχει, δεν γίνεται, γιατί έχουμε παραγγείλει αυτά τα τζιπ, τα ακριβά που κάνει 300 χιλιάρικα το ένα. Και δεν γίνεται, πρέπει να βάλετε στο λογαριασμό σας 5.000 ευρώ κλειστά για να σας ανοίξουμε λογαριασμό. Το αποκλείς. Ζήτησα κίνηση λογαριασμού σε 2 κόλλες Α4, 15 ευρώ. Εντάξει, μπαμπαμ, σε μισή ώρα τσέχα τελειώσει. Φάω το ίδιο στην Αλφαμπακ. Ίδιο ημερομηνία, ίδια. Πόσο ζήτησε η Αλφαμπακ? 100 ευρώ. Ρε στουρνάρα, εντάξει, είπαμε το ένα μπουρτέλο είναι πιο. Αλλά βάλτε σε μια τάξη, ότι μπουρτέλα σου. Ναι, γεια σας. Είχα πάρει προηγουμένως. Παρακαλώ. Για την κουκούλα, λέγομαι Τάνια από Ρόδο, μπορείτε να του πείτε στον κύριο Χατζη Νικολάου, μπορώ να έχω και εγώ το όνομά σας. Βεβαίως, Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια. Καταρχήν ήθελα από κάτι εδώ και καιρό. Είχε πει η δασκαλίτσα κάτι ωραία για το ποια μαθήματα ξυπνάνε τα παιδιά. Ξέχασε να πει βέβαια το πιο σημαντικό, την ιστορία. Γιατί αν μάθουν τα παιδιά πραγματικά ιστορία και μάθουν τι έκαναν πρώτα οι Έλληνες στους Οθωμανούς με τον Ταχύν Πασά, τι έγινε όταν μπήκαμε εμείς στη Σμύρνη και σφάζαμε Τούρκους, πόσο καλά μας φέρθηκε ο τουρκικός λαός και πόσο χάλια φερθήκαν οι Παλαιοελλαδίτες στους πρόσφυγες και στους Πόντιους, τότε η Χρυσή Αυγή δεν θα είχε 20% συνήθεια, θα είχε 0,2. Το δεύτερο που θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω, χθες που είχαμε αυτή την που μου έλεγε πάω να βρω λογική στο φασίστα. Άκουσε, είπε ο Καντονά ότι το να μιλάς σοβαρά με ένα φασίστα είναι σαν να παίζει κάκι με ένα περιστέρι. Στο τέλος θα σου ρίξει τα πιόνια, θα κουτσουλήσει τη σκακέρα και θα νομίζει ότι κέρδισε. Αγιάστηκα σήμερα πριν από λίγες ώρες. Για την ακρίβεια, παρέστην στον αγιασμό. Αγιάστηκες. Έφαγες τη μαϊντανιά στο κεφάλι με το νερό. Ναι. Το ματσάκι αυτό το πετάνε μετά ή το ψιλοκόβουνε για κεφτέδες. Δεν έχω ιδέα. Χωρίς καμία διακριτικότητα, με πλησίασε ο παπάς και το λέω γιατί τις προηγούμενες χρονιές ήταν σε υπερυψωμένο μπαλκόνι και ο καθένας πήγαινε με τη σειρά. Με πλησίασε λοιπόν με την αγιαστούρα και το σταυρό για φίλημα και του είπα ευχαριστώ, δεν θέλω. Α, είπες και ευχαριστώ. Ναι. Δεν είσαι αγενής, ξέρω εγώ. Έτσι είχα. Αμαρτήσω λίγο σήμερα μαζί σου. Αμάν, μωρή, αμάρτησε. Αμαρτωλιάρα. Διάβασα την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή σου στην Κατιούσα. Ναι, και. Σε μία ερώτηση μόνο, αν σε έχουν καταλάβει ποτέ έξω στον δρόμο που τη φωνή σου. Ναι. Θυμάστε, απάντησε ότι στον δρόμο δεν μιλά. Ναι. Όταν σα γνώρισα στο Real Θεσσαλονίκη, ήμουν έτοιμη να ρωτήσω το Θήμιο αν εκτό μικροφώνου και εκτό τηλεφώνου μιλά. Εγώ. Ναι. Είσαι πολύ φίβολο στα λόγια. Είσαι γιατί τα λε όλα στο ραδιόφωνο. Ναι, ξεκουράζομαι εκτό. Πάλι αλήθεια είπα άρα στη συνέντευξη στην Κατιούσα. Ναι. Είδες ως είναι πίσω άνθρωπος. Πόσο γαμ***ο σήμερα, παιδί μου. Λοιπόν, τα λέω εγώ για να μην τα πει κανένας άλλος που δεν ξέρει. Ίσως είσαι αναγνωρίσιμος μόνο από ένα πράγμα. Από το κόλλο σου. Μωρή, δεν τρέπεσαι τον κόλλο μου, κοίταγες. Ουστ. Ναι, όταν γύρισες πλάτη για να βγεις στο μπαλκόνι να μιλήσεις στο τηλέφωνο, λέω ναι. Νάτος. Ο κόλλος του Παλούρδου. Ο έξυπνος κόλλος. Ναι, και εκεί λέω ναι. Εκεί βεβαίως. Μόνο από αυτό. Ανώμα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Πολύ. Πήγαινε τώρα να βουτήξεις με στον Πολάκι με το μαϊντανό. Έλα, γεια. Δεν είναι μαϊντανός, ρε. Τι είναι. Βασιλικός, νομίζω. Βασιλικός, αλπέστο, κάτι. Τι σημασία έχει. Ματσάκι το ένα, ματσάκι και το άλλο. Η συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεργασία, πιστεύω, παράδειγμα που στηρίχθηκε επάνω στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Η Καραμαλική Σχολή Σκέψης τι λέει? Μαλακίες. Θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα προχωρήσω. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Και ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Στην πάντα, στην πάντα. Για μια Ελλάδα που μας αξίζει. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, τελικά δεν μας αξίζει τίποτα λιγότερο από τον ουρανό.